الشيطان الحمد لله رب العالمين في المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوكي جنا بن سنتيبور بتبارك وتعالى دي جولي ci suñu soppé Muhammad alayhi salatu wa salam di len nuyu l'islam di len wax yeen ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginnaw lolu ñu ñewat ak yeen tay insha Allah ci suñu waxtaan bu mujju ci dundu suñu nday Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Dars biñ mujjé def ak yeen ci suñu yaay Khadija radiyallahu anha mo nekkone jikko yi nga xamantene bi ak melokan yi nga xamantene bi ñoo gënon na fess ci jëm joju di sayyida khadija radiyallahu anha. Ñu waxon ne sayyida khadija radiyallahu anha nekkone na jigen jo xamantene bi jigen ju lab la, jigen ju fegu la, ku teye bopam la, rawati na nak ci jamono joju mu nekkone nga xamantene bi neewon na nga gis jigen ju mel nonu. Waye waxon nañ ne tamit bokkon na ci ay jikom ak melokanam moy am xel tarafet luko tarafet leko xelam mu ñaw tarafet lako lol sax ma sha Allah. Itim bokkon na ci ay melokanam mo nekkon deugar lay yonentibi alayhi salatu wassalam, nekkon kuy ar yonentibi, nekkon kuy sam yonentibi alayhi salatu wassalam ba ni mu jeme mak sax ñu genné yonentibi alayhi salatu wassalam. Fekkone ne bobu mi ngi nek à l'âge de 60 et quelques ans waye dafa and ak yonent bi alayhi salatu wassalam ci ciono yoyu ak metti yoyu ñu doon dundu. Tay insha Allah ñuy jël li nga xamantene bi mom moy ay ngeeneelam, ndax jigen ju mag ju melne ji amé melokan yi rawati ne ci jamono bam koy amé mu nekkone jamono jo xamantene bi ak mbonte akuk yakute dafa tasaro won. Kon jigen joju sik amul ci ne warna am place bu kawé kawé kawé, rawatina budé ab jigenu julit la ñu nekkone jigen joju kat warna am place bu kawé ci bur bi tabarak wa taala. Kon bokku na ci ngeenel bu ñeek ci ngeenelu suñu nday Khadija radiyallahu anha moy ne mom mo nek kon bokon na ci khayru nisa'il janna, jigen ni gën ci jigeni al janna. Ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ji ni daf ko déclarer ci ay barab yu bari te wouté di wax ne sayyida khadija radiyallahu anha mom moy jigen ji gën ci jigeni al janna. Kon nak lolu mom yakarna ne ku ñeyo ya gën ci jigeni al janna, wax joju munta wessu ne kon ne yow ya gën ci jigen ni aduna, ndax ñe bax ba dugg aljana ak senu bax yep yonent bi alayhi salatu wassalam ne yow ya len gën. Kon sik nekul ci ne ba nga nekké ci aduna yow ya len gënon. Anas ibn Malik radiyallahu anhu jele ci yonent bi alayhi salatu wassalam Anas ibn Malik Anas ibn Malik radiyallahu anhu jale yonenti bi alayhi salatu wassalam muni yonenti bi alayhi salatu wassalam nena hasbuka min nisa'il alamin Maryam bint Imran wa Khadija bint Khuwaylid wa Fatima bint Muhammad wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Khadija muné yonenti bi wala Anas muné yonenti bi alayhi salatu wassalam néna doyna la ci jigéni aduna bi, manam jigén ñi gën ci jigéni aduna bi doyna ma limal la ci ñi ñent ñi lañ. Amna yenen riwaya yu ñew né jigén ñi gën ci jigéni aduna yi ñent ñi lañ, muy Maryam bint Imran muné kon yaay Isa ibn Maryam radiyallahu anha alayha salam, ak Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha muy soxna yonnati bi alayhi salatu wassalam ak Fatima bint Muhammad Fatima ñun ñep xam nañ ko doom yonnati bi alayhi salatu wassalam ta xamoon nañ nitim Khadija mi mom moy yaayam ak Asiyatu nekkon soxna Fir'auna kon yonnati bi alayhi salatu wassalam neena jigen ñi ñenti jigen ñi ñoo gën ci jigeni aduna bi waye tamit ñoo gën ci jigeni aljanna ba tay am ci benen hadith bu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne gor ñi ñu bari ci ñom dañoo mat li mat ci gor ñi am dignité am personnalité bu mat seuk bari na waye jigen ñi ñent ñi kessa ñoo ci mat ñent ñoo ci mat Maryam bint Imran ak Khadijah bint Khuwaylid ak Fatima bint Muhammad ak Asiyatu imraatu Fir'auna kon yaakarna ne li rek doynon nako ngeneel mom suñu ndey Khadija radiyallahu anha moy jigen di gën ci jigeni aljana yi waye bokku na ci ay ngeneelam mom suñu yaay ju tedd joju radiyallahu anha wa ardaaha moy ne yalla daf koy yonne ay nuyo yalla dafa yobante ci mom nuyo bur bi tabaarak wa ta'ala day tollu ci juroom ñaarelu asaman di yonne sayyida khadija radiyallahu anha ne ko maangi koy nuyu waye yamul fofu de waye mu koy begal ci keur go xamantene bi palais bo xamantene bi dañ ko préparer spécialement pour sayyida khadija radiyallahu anha keur go xamantene bi ñu ko dafalé wurus ba mu daj ñu jëlé ci abi hurayra radiyallahu anhu mu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam neena wala mom abu hurayra muy netali mu ne jibril dafa mësa ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam togo ak yonnati bi ne ko ya rasulullah hadhihi khadija qad atat ma'aha ina fihi idamun aw ta'amun aw sharab fa idha hiya atatka faqra 'alayha as-salam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baytin fil jannati min qasabin la sahaba fihi wa la nasab abu hurayra muné daño togon ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba jibril da di ñew ci mom yum diké ci mom muné ko yow mi yalla yonni khadija de mi ngi ñew ci yow la jëm ci ndap la gadu ndap li nak ñama ci nek wala luñuy lek wala luñuy nan mo ci nek né bu excellent nak ci yow nang ko né yalla mi ngi koy nuyu allahu akbar la ilaha illallah nang ko né yalla mi ngi koy nuyu xolo yalla ak makanam ak fim tollu rabbul arshil karim bur bi tabaarak wa ta'ala di yobante sayyida khadija niyo kon koku amna place bu ko bur bi tabaarak wa ta'ala tek ne ko wax ko ne yalla mi ngi koy yobante niyo man tamit man jibril ma ngi koy nuyu su dikke nang ko wax lolu waye nak nang ko begal mom soxna sayyida khadija nang ko begal ne ko kat yalla tabaxal nako ben keur aljanna de keur go xamantene bi ñu ko defare wurus wurus yo xamantene bi wurus yu bes tak la wurus yu toy xep mom lañ ko defare keur go xamantene bi amul dara lu ko fay déranger amul benn ciow lu ko fay déranger waye tamit amul benn ciono allahu akbar kon mbok yi bokku na ci ngeeneel sayyida khadija moy bur bi tabaarak wa ta'ala daf koy yobante niyo dik begal keur ga nga xamne mom la ko préparer aljanna kon li rek yaakaarane doyna ku seuk seuk seuk seuk seuk ak barke ku doyne bur bi tabaarak wa ta'ala dila yonne nuyo ba pare wolbitiku dila xamal ne sa keur aljana mom préparer na ko keur gi ni la mel nangam ak nangam dula fa fek mo xam ci cional wala ci ay bruit ak lula fay déranger lool rek doyon nako ngeneel mom sayyida khadija radiyallahu anha waye mbok yi ndax lool rek la dedet nañu xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam itim non la teye won sayyida khadija ni mu amé won place ci bur bi tabaarak wa ta'ala non la amé place ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax jigen ji meritona mu am place ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax dunduna ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci jamono yu nekké ci banex jappalé ko ci jamono yu nekké ci naqar té yonnati bi alayhi salatu wassalam mësuta ñak reconnaître mbir momu manam khadija taxaw bi nga xamantene bi mom la koy taxaw yonnati bi alayhi salatu wassalam musu ci sajj xefam kon lolu gor gu bax gu ne war nga ci meuna roy ci suñu sang bi di muhammad alayhi salatu wassalam ndax nek ak jigen mu jël alalam di def ci yow di jël alalam di def ci yow di la muñal ba nga nek ci ay jafé jafé mu mënona bup alalam bup njabotam dem tok feulé setan la dedet xana mu and ak yow ci jafé jafé yoyu nek ci ak yow and ak mi ngi nek mak mi ngi nek jigen Allahu akbar motax yonnati bi alayhi salatu wassalam musuta sak jef joju nga xamantene bi mom lako khadija radiyallahu anha di jefal bal sax da ko dan tok ci dig nit ñi dan ko waxtane dan ko yekati ngir matal ko leerem digeentema khadija di tok ci dig nit ñi gannaaw bi khadija genee aduna ndaysan mu nan inni qad ruziqtuhu biha yalla daf ma natuwon yalla daf ma wursagele won ma bëgg ko ndaw soosu di khadija yonenti bi da dan tok ci dig nit ñi dan ko wax ndax yonenti bi sax yamul fofu mbok yi waye mën na wax ne danikam yonenti bi giiru dundam xawta fatte khadija xawta fatte khadija ndax danako tuddu lu bëre bëre bëri waxuma la danaka tuddu waye leg leg sax mu daadi jël sara xel ko sayyida aisha radiyallahu anha day faral dan wax nan masuma fiire ben kenn ci jigen yonenti bi alayhi salatu wassalam nima fiire khadija te gisumako man ak mom bokkuñu sax jamono dundando mak mom fekkantew mak mom ci keur yonent alayhi salatu wassalam waye de maka dan fiire fiire gu raw ñi nga xamantene bi ñom la nekkalon ci biir keur yonent bi di wujje ak ñom lan mo waral lolu ndax yonent bi alayhi salatu wassalam lo wax rek mu ne la khadija dafa dan tuddu khadija lu bari ba lo xamantene bi man mënumako won supporter ba tax may fiir yonent bi da dan bari lu muy tuddu khadija waxuma la sax waye leg leg mune yot ab gat dadi koy ray dadi koy def ay sam ne joxal len ma diw kharitu khadija la won joxal len ma diw kharitu khadija la won sedele ko ay kharitu khadija radiyallahu anha ban jeex neena leg leg sax mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wayo xana aduna bi ben jigen nek fi won kudul khadija neena yonnati bi alayhi salatu wasallam lumuy tontu innaha kanat wa kanat wa kana li minha alwalad ah khadija jigen la won de nekon na fi de jigen la won jo xamne ma sha Allah tayit yalla dogal na lima am ci njabot yep mom momako jural neena li la ko yonenti bi alayhi salatu wassalam dan tontu kon khadija amna place bu ko bur bi tabaarak wa ta'ala tek waye tamit amna place bu ko yonenti bi alayhi salatu wassalam tek lepp ndax baxayam lepp ndax ngeumum yalla lepp ndax taxaw bi nga xamantene bi taxaw nako yonenti bi di yonenti bur bi tabarak wa taala mu yabal ko ci ñun mu wara am mission bu mu agale mu taxaw ko ci mission bobu ba kero bi mu genné aduna bayiko fi kon mbokk yi sayyida khadija radiyallahu anha ñuy jéxalé ci mom ci gennam aduna ruwam bu sel bu lap bu tey bobu dem fekk ji bur bi tabarak wa taala bi nga xamantene bi moko bindon moko sakkon lolu kagn la won mbok yi mi ngi nekkon lata yonenti bi alayhi salatu wassalam di gaday 3 ans avant gaday yonenti bi alayhi salatu wassalam sayyida khadija radiyallahu anha mbok yi teddi bi mi genn aduna mi ngi genné aduna ci ati juroom ben fuk ak juroom 65 ans yonenti bi alayhi salatu wassalam nak mo duggal bopam ci bammel bi jeelal ko bopam duggalal ko ci bamelam dugalal ko fa bopam teyel ko bopam ci loxom yu tedd yoyu dadi koy souf sul ci souf si mbok yi yalla dogal itim jamono bobu sayyida khadija di genn aduna jamono bobu sayyida khadija di dem ci keureum go nga xamantene bi mom la ko bur bi tabarak wa taala don dik jamono bobu tombek tamit gor gi nga xamantene bi moy Abu Talib di bay tax yonnati bi alayhi salatu wassalam momitim bokon ci ni ka dan taxaw dan ko défendre waye yalla dogalut mu gem yalla jamono yoyu momitim la genn aduna mo khadija rawante wuñu dara kon at momu nekkon at mu taron ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ba taxone ñu tuddé ko amul huzni muy atum jaqare ndax jamono bob mi ngi fekk wa maka genné len yobulen ci allu maka yi ñom ñi yonent bi ak ñiko gëm ñepp ak sax ñen ci famem ño xamne gëmu ñu ko won ku melni Abu Talib mi nga xamne mi ngi andon ak yonenti bi fofu di dundu xif di dundu mbar di dundu choona mok jigen ju magget ji ju gëm yalla ji di sayyida khadija radiyallahu anha kon yonenti bi metti yoy yep ndaysan mu dundu ko ci fofu boole ci ak yalla jël ñaar ñi gënonu seess ci mom ñaar ñi nga xamantene bi daanika am ño nekkon deugar layam kon at momu yellona ñu tuddé ko atum jaqare ba jamono yoy ndaysan yonenti bi jaqoon na jaqare go xamantene bi sahaba yi sax dañ daan tit ci mom mba dara du ko dal dañ daan tit ci mom ba yonenti bi alayhi salatu wassalam bokku na ci matalam ko leure ak sayyida khadija radiyallahu anha ginnaw bim genné aduna yonenti bi alayhi salatu wassalam tok na ab dir bo xamantene bi takatul won ben soxna kon mbok yi ki moy suñu sang khadija radiyallahu anha ñu ngi ñaan bur bi tabarak wa taala yal nañu may ñu nek ñu deugar ñu mëna roy ci mom yal nañ yalla musal ci sheytane yal nañu yalla xollo ci mom ba ñu roy ko ci mbolam jikom buñu mënul sax yal nañu yalla may ñu xamantene ñu nek ño xamantene dinañ jëm na xamna ne duñu melne mom duñu melne mom way yal nañu yalla deugëral musal ci sheytane bañu mëna jëm suñu kemtalay katan surtout ni nga xamantene bi non la nekké won ak yonnent bi alayhi salatu wassalam ci bir neegu sey mu nek lo xamantene bi ñun jigen ñi dañ ko war dina faraat sa suné dañ ko war dina faraat sa suné ndax goor nga makko ba paré wolbeuti ko ëpp ko alal di sey ak mom muñal ko jox ko bëpp ciir bo xamantene bi borom kër yello nako and ak mom ci banex and ak mom ci nakar muso daw muso day tak sa ndig and ak sa gem yalla wax deug yalla ki jigen ju mata roy la yal nañu yalla def ñu bok ci ñi nga xamantene bi dañ koy ray assalamu alaykum wa rahmatullah ñu di len jox dig dajé inshallah benen yoon ak kenen ci nday julit ni wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.